20% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. System do zarządzania ruchem lotniczym nad Polską znowu pracuje normalnie. O poranku doszło do awarii, którą już usunięto. Protesty Niemców na granicy z Polską domagają się zniesienia kontroli po obu stronach. Naczelny dowódca sił NATO w Europie ostrzega przed inwazją Rosji i Chin. Wojny spodziewa się za półtora roku. Przywrócono system zarządzania ruchem lotniczym. To oznacza, że samoloty mogą już normalnie startować i lądować. Przypomnijmy, problemy pojawiły się o poranku. Teraz Marcin Hadaj z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej powiedział, że przyczyną była usterka. Te przyczyny udało się dosyć sprawnie i szybko ustalić i na tej podstawie mogliśmy podjąć odpowiednie decyzje i odpowiednie działania, które doprowadziły do tego, że w dość szybkim tempie udało nam się przywrócić system podstawowego zarządzania przestrzenią i ten system działa już w tej chwili bez zarzutów. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował, że szef MSWiA Tomasz Siemoniak po otrzymaniu sygnału o awarii systemu uruchomił działania odpowiednich służb. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zbierają informacje na ten temat, analizują je i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji, podano. W 10 przygranicznych niemieckich miastach trwają protesty przeciwko kontrolom na granicach, między innymi w Akwizgranie, Flensburgu, Bazylei i Frankfurcie nad Odrą. Z protestującymi rozmawiał nasz korespondent Adam Górczewski. Otwarte granice to jedno z podstawowych europejskich praw wolnościowych. Potrzebujemy silniejszej ochrony granic zewnętrznych, ale wewnątrz Unii Europejskiej chcemy nadal korzystać z naszych praw do swobodnego podróżowania, życia i wymiany handlowej. Musimy zatrzymać właśnie takie działania rządów, zanim przejdzie to jeszcze dalej i zanim prawo europejskie będzie w jeszcze bardziej oczywisty sposób ignorowane czy wręcz naruszane. Tej głośnej masie ludzi, która pozytywnie mówi o kontrolach granicznych, chcemy pokazać nie z nami. Umówiliśmy się w traktacie Schengen na to, że będziemy wspólnie bronić granicy. Więc to, że wprowadzamy kontrolę na granicach narodowych, jest pewnym złamaniem tej umowy i powinniśmy wrócić do tego, na co się umówiliśmy i po prostu wzmocnić granicę zewnętrzną na Białorusi, żeby tam zwalczyć źródło problemu. I dlatego idę z dwoma transparentami, czyli zakończmy kontrolę na granicy polsko-niemieckiej i wzmocnijmy Schengen. I zmieniamy temat. Teraz jest spokojnie, nie ma żadnego alarmu, ludzie spacerują w centrum Kijowa. Tak o tym, co dzieje się po nocnym, zmasowanym rosyjskim ataku na ukraińską stolicę, opowiadał w audycji międzynarodowej w Trójce ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki. Rosjanie wysłali na Ukrainę 300 dronów i 30 pocisków rakietowych. Najpierw drony, było słychać wybuchy, działania obrony przeciwlotniczej w Kijowie. Spędziliśmy część tej nocy w schronie, taki normalny podziemny parking w samochodzie. Wracając do domu po trzeciej w nocy, musieliśmy ponownie wrócić. To był ten drugi alarm i to już był ostrzał rakietowy. Przez tydzień było mniej tych ostrzałów. Nie mogę powiedzieć, że nie było ich, po prostu dlatego, że tutaj był specjalny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, Kit Kellogg. On opuścił Kijów, no i Rosjanie ponownie wrócili do tej swojej praktyki ostrzałów pokojowych miast, niestety. Podczas ataku w Odessie zginęła co najmniej jedna osoba, a trzy zostały ranne. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, uważa, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska mają półtora roku na przygotowanie się do globalnej wojny z Chinami i Rosją. Pisze o tym niemiecki dziennik Bild. Jeśli przywódca Chin, Xi Jinping, zdecyduje się na akcję zbrojną wobec Tajwanu, to prawdopodobnie skoordynuje ją z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, ocenił generał. Podczas konferencji obronnej w niemieckim Wiesbaden, gdzie mieści się dowództwo NATO, Grynkiewicz dodał, że 2027 rok może być potencjalnym rokiem kryzysowym. Będziemy potrzebować każdej sztuki uzbrojenia, sprzętu i amunicji, które możemy zdobyć, aby być gotowym, podkreślił dowódca sił NATO w Europie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. W gdańskiej Euroarenie rozpoczyna się przedostatni mecz Polaków w turnieju Ligi Narodów Siatkarzy. Kamil Semeniuk i spółka grają z Bułgarami, a dla wicemistrza olimpijskiego już zaczął się okres budowy jakości przed kolejnymi igrzyskami. Nie zatrzymujemy się, to okej, był okres Paryż, teraz zaczął się okres Los Angeles i na następnych igrzyskach będziemy walczyć, aby ten jeden stopień wyżej być niż w Paryżu. No ale najpierw trzeba skończyć ten mecz, na razie 5-3 dla Polaków. Koleżanki po fachu naszych siatkarzy w sparingu pokonały Chinki 3-1. To próba generalna przed finałem Ligi Narodów Kobiet rozpoczynającym się lada dzień w Łodzi. W środę nasze znów zagrają z Chinkami, ale już o stawkę i będzie to ćwierćfinał turnieju. Od wczoraj trwa pierwsza kolejka PKO BP Ekstraklasy. Przy piątku mieliśmy dwie sensacje. Jagiellonia przegrała u siebie z Niecieczą 0-4, a Lech przy Bułgarskiej dostał Łupnia 1-4 od Krakowi. Dziś Widzew Łódź raczej zgodnie z przewidywaniami pokonał Zagłębie Lubin 1-0 po golu Albańczyka Juliana Szechu w końcówce pierwszej połowy. Za niespełna pół godziny w Płocku rozpocznie się starcie Wisły z Koroną Kielce, a na DSR o 20.15 pierwszy gwizdek w Katowicach. GKS zagra z Rakowem Częstochowa, a mówi trener medalików Marek Papszun. No zaczynamy i to jest zawsze taki moment ekscytujący, bo po to się trenuje, po to się przygotowuje, żeby grać mecze. Za nami 4 tygodnie okresu przygotowawczego. Jako zespół wyglądamy bardzo, bardzo dobrze i wierzę, że to się przełoży na szybki postęp zawodników, bo to będzie bardzo istotne w kontekście też doprowadzenia do zdrowia, bądź też wprowadzenia nowych graczy, którzy no być może jeszcze w Rakowie się pojawią. Dziś bardzo interesujący etap Tour de France to 14 odcinek tegorocznej Wielkiej Pętli i już na pierwszym podjeździe pod słynną przełęcz Tourmalet wycofał się Belg Remco Evenepoel, jeden z kandydatów do walki o podium, mistrz olimpijski, mistrz świata. Do mety usytuowanej w górnej stacji pirenejskiego kurortu narciarskiego Luchon Superbannière najszybciej wspina się jak na razie Holender Timen Arensman, ale ścigają go lider Tadej Pogacar i dwukrotny zwycięzca Wielkiej Pętli Jonas Vingegaard mają 1,5 minuty straty i przyspieszają. Na termometrach przeważnie od 20 do 23 stopni. Poza tym zachmurzenie duże, może z większymi przejaśnieniami na południu kraju, okresami rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu na wschodzie, północnym wschodzie, lokalnie w centrum oraz na Kujawach również burze. Jutro cieplej do 29 stopni na termometrach na zachodzie i południu. Autopromocja. Podobno ten jasnowidz dotykał wszystkich przedmiotów, miał jakieś wizje. Lato 2025 na scenie teatralnej Trójki. Radosław Paczocha z premedytacją. Reżyseria Jarosław Tumidański. Jeśli tylko była w mieście, nie opuściła żadnego karaoke. Uwielbiała śpiewać. Dzisiaj po 19:00. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, autor sztuki Radosław Paczocha. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Jak gorące okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Wakacyjne stylizacje, obuwie, torby, plecaki, rowery, hulajnogi i produkty dla dzieci w niższych cenach. Sprawdź przeceny w kategoriach moda, sport i dziecko. Jak Summer Sale, to Allegro. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa.

znana już Państwu bardzo dobrze z anteny Trójki. To jest część podwójnego singla, który się ukazał 3 dni temu na stronie A, symbolicznie oczywiście, bo to wszystko w wersji cyfrowej, utwór My Type i to w czwartkowej tonacji zabrzmiało, a na stronie drugiej powiedzmy je. I to jest cały czas zapowiedź płyty, która ukaże się 17 października, nosi tytuł The BPM. No i warto chyba na nią czekać. Trzecia płyta w katalogu tej artystki i być może płyta zupełnie przełomowa, jeśli chodzi o dotarcie już do takiej bardzo, bardzo szerokiej publiczności. Na to się zanosi przynajmniej, sądząc po tych utworach. Dziś w tygodniku w kilku modułach nowości z kręgu właśnie R&B i hip-hopu. Będzie też nowy singiel Davida Berna i trochę o jego niezwykłej orkiestrze, z którą współpracuje, czy też współpracował, bo ten materiał już jest gotowy przy nowej płycie. No i będą jubileusze, oczywiście muzyka świata, całkiem dużo utworów gdzieś spoza Europy i spoza Stanów Zjednoczonych. Tyle najciekawszych nagrań z całego tygodnia, ile udało się zmieścić w dwugodzinnym zestawie. To najbliższe nagranie musiało się na tej liście znaleźć. Love is See-Through z epki Lavender, która ukaże się pod koniec wakacji i którą filmuje Divine Earth. Wcześniej Mova of Earth to jeszcze było wcielenie takie bardziej jazzowe wokalistki brytyjskiej, która się kryje pod tym pseudonimem. Naprawdę nazywa się Davina Edioson Bright. I ma na koncie tylko jedną małą płytkę, wydaną 2 lata temu. Ta będzie wejściem, no właśnie, w nieco inną stylistykę. Ciągle w barwach wytwórni Brownswood Records, która się specjalizuje w takim ciekawym pograniczu jazzu i w inspiracjach muzyką świata. ale ten utwór wskazuje na to, że Divine Earth przesuwa się, mówiąc językiem sportowym, w stronę środka pola. No i być może taka będzie cała płyta. Jeszcze jeden utwór z Wielkiej Brytanii, Rarely Always, to nie wiem za dużo o tym panu, muszę przyznać, poza tym, że na okładce swojej nowej płyty zaprezentował swój paszport, nie w środku, tylko na zewnątrz, więc potwierdzenie, że jest Brytyjczykiem. I jeszcze telefon komórkowy, ale nie chcę czytać, co tam jest na tym telefonie komórkowym, bo to właściwie powinno zostać w strefie prywatności. A na okładce będzie już niebawem, bo to się ukazuje 15 sierpnia, jeśli chodzi o całość, a na razie mamy utwór Paid z towarzyszeniem Nijay. Run out of breath. Yo, Razor, we saying later. Let's go get that paper. You know I'm trying to see bread and break some. You know if it's the piss, I'll take some. Pour my heart that red rum. Them man talk, can't do the walk. He's paralyzed from the waist down. She said I look good, modest, astonished. She said I'm a good, honest man, I'm blushing. I can't, she's spotting. Mental stimulation, she's flooding. Out the door, gotta keep it coming. Out the door, gotta keep it coming. One conversation to nothing to something. One conversation to nothing to something. Morning prayers, trauma's chronic. Trying to get loyalties like antibiotics. Said I ain't coming back, bluffing. Investment, end of discussion. I just missed her call, she's cussing. I got the feathers, I'm rustling. I just can't get enough, I'm wondering. The way I break it down, she's stuttering. I don't need security. I take risks normally, navigate through adversity, rerouting, good with geography. I made a salary through anthology, audacity warrants apologies, abundant views call it commentary, overthinking's a luxury. Yo, Razor, we saying later, let's go get that paper, you know I'm trying to see bread and break some. What's the latest stranger? Same old behavior, I'm grooving, ginger, baker, producing, it's a minor, major. Yo, Razor, we saying later. Let's go get that paper. You know I'm trying to see bread and break some. What's the latest stranger? Same old behavior. I'm grooving, ginger, baker, producing. It's a minor, major. 99 problems, a figure ain't one. She ain't really bad, she just dumb. I could find a fuck to give you one. Sorry, something that I'm really not. We've been cut out from a different cloth. Only cut out once, a paper cut. Heat up the cake, you're baking off. Love me long time, forget me not. I keep it coming, yo. I don't run, I just run things. She was snorting the substance, but she ain't got no substance. I can't help if they mean mug me, but I can help if I trust them. Far from common, this is custom. Where you moving is suspect. Drop you out quick, it's nothing. My attitude is disgusting, but gratitude is a must. Only one that can judge above. I could give a toss if you rate me. If you ain't hated, then you're probably hating me. If you ain't hated, then you're probably hating me. If you ain't hated, then you're probably. Yo, Razor, we saying later. Let's go get that paper. You know I'm trying to see bread and break some. What's the latest stranger? Same old behavior. I'm grooving, ginger, baker, producing. It's a minor, major. Yo, Razor, we saying later. Let's go get that paper, you know I'm trying to see bread and break some. What's the latest stranger? Same old behavior. I'm grooving, ginger, baker, producing. It's a minor, major. Help me. Muzyka z wielokulturowego Londynu. Najpierw Rarely Always i Naya Jay w utworze Paid. To zapowiada epkę Paid Annual Leave. A przed momentem David Joseph Michael Hines, czyli Blood Orange w towarzystwie... Kogo tutaj nie ma, czy też raczej kogo tutaj nie będzie, bo to jest zapowiedź płyty, która się ukaże pod koniec wakacji. Essex Honey. Tirza, Mabe Frati, Zadie Smith, Lord, Dorothy Colum. To nie jest lista moich ulubionych artystów, chociaż pewnie mogłaby być, częściowo przynajmniej. To jest lista i to jeszcze niepełna gości zaproszonych na ten album. W utworze Mind Loaded, który wybrzmiał przed momentem, mieliśmy Mustafę, Lord i Caroline Polaczek jeszcze do tego wszystkiego. No i oczywiście sam Blood Orange, który jest magikiem, jeśli chodzi o tę brytyjską scenę muzyczną. My z Wielkiej Brytanii przenosimy się na jakiś czas do Stanów Zjednoczonych razem z Alexem G i z jego najnowszą płytą, bo to jest pierwsza z tych dużych płyt, które mamy dziś do zaprezentowania, nowości z wczoraj. Alexander Gianna Scoli, czyli Alex G. 10. płyta nosi tytuł Headlights i wybrałem z niej dla Państwa utwór June Guitar. Ain't for the young anyhow. So something that you learn from falling down. Don't make me. End of my days, I spoke so freely. What's left was reeling, felt faded feelings. Baby, come on down, swing with me. Put you down here, swing with me. It came back to me. Yeah, you were hiding, then you were laughing. Put you down there. Alex G. z najnowszej płyty Headlights, wyróżniający się moim zdaniem utwór June Guitar, chociaż na całej płycie takich nagrań do prezentacji radiowych i nagrań, które mogłyby z nami zostać na dłużej, jest kilka. To jest całkiem udana płyta, kolejna zresztą w dyskografii tego artysty. I tak jak wspomniałem, w Stanach Zjednoczonych zostaniemy na jakiś czas. Zostaniemy za sprawą Davida Byrna, którego najnowszy drugi singiel zapowiadający pierwszą od siedmiu lat płytę długogrającą. Ten drugi singiel już Państwo znają z anteny Trójki. She Explains Things to Me. To jest trochę taka odwrotność opowieści, którą mamy często ze strony kobiet, które mówią o mansplainingu, czyli o wyjaśnianiu świata przez mężczyzn. Inspiracja popłynęła z książki Rebeki Solnit Men Explain Things to Me. Tyle, że David Byrne to odwrócił we wspaniały sposób. Opowiedział o tym, jak mężczyźni lekceważą punkt widzenia kobiet, głównie na opowiadanie o emocjach międzyludzkich i opowiada o tym, jak mężczyźni nie zauważają albo zauważają na końcu rzeczy, które kobiety mogłyby im wyjaśnić dużo wcześniej albo próbują im wyjaśnić. Więc mamy taki women's planning przy założeniu, że nikt tu nikogo nie uraża i nie prowadzi nas w to w żadną stronę niebezpiecznych, niemiłych skojarzeń. David Byrne z towarzyszeniem Ghost Train Orchestra, zespołu, o którym za chwilę jeszcze opowiem i który zabrzmi zaraz po utworze Davida Byrna, już bez lidera Talking Heads. She explains what is happening in the movies we watch. I ask, why did they do that? Why did they stop? Why did they say that on that TV show? And I ask myself, wow, how did she know? she explains what a character really meant. What was their motive? What was their intent? She explains the things that we're supposed to infer. Well, how come it's all so obvious to her? To pay, other nights would be lonely dark ages for me. Why spend a dark night with you? What a fearful price to pay. Other nights would be lonely dark ages for me. Why spend dark night with you. What a fearful price to pay. Other nights won't be lonely dark ages for me. Why spend the dark night with you? What a fearful price to pay. W tygodniku muzycznym w Radiowej Trójce najpierw David Byrne z towarzyszeniem Ghost Train Orchestry. Z nimi nagrał swoją nową płytę Who is the Sky, która ukaże się we wrześniu, a następnie tenże właśnie zespół Ghost Train Orchestra wspólnie jeszcze z Kronos Quartet i gościnnie Jonas Policewoman w utworze Why Spend a Dark Night with You. No, to, mam nadzieję, wyjaśnia bardzo wiele. To jest utwór pochodzący z płyty Songs and Symphonics, The Music of Moondog, która ukazała się 2 lata temu. W tej płycie zakochał się David Byrne, który natychmiast zapragnął współpracować z 15-osobową orkiestrą z Brooklynu, którą kieruje Brian Carpenter, i nagrał z nimi cały nowy album. A dlaczego mu się spodobała ta płyta z muzyką Moondoga? Bo to są piosenki, częściowo muzyka instrumentalna, częściowo piosenki, bo Moondog, wielki nowojorski kompozytor, choć zarazem wielki wyrzutek właściwie takiego świata muzyki współczesnej, uliczny poeta, niewidomy, który wystawał na rogu ulicy i grał swoje utwory, a później te utwory trafiały do filharmonii. To była płyta z udziałem wielu wspaniałych gości w partiach wokalnych i myślę, że to się tak spodobało Davidowi Byrne'owi. Ukuło go to, że jego nie było na tej płycie. Ghost Train Orchestra raz jeszcze z tego samego albumu z towarzyszeniem naszego dobrego znajomego Jarvisa Cockera. I'm lost and found. Coast Train Orchestra Kronos Quartet, Jarvis Cocker, I'm This, I'm That. Słuchają Państwo Trójki, 17:45. Studio Euro 2025 w Trójce. A w naszym studiu Dariusz Urbanowicz, witaj. Dzień dobry. Ćwierćfinały, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w szwajcarskim turnieju, którego stawką jest złoto Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet. Pozostało już tylko jedno miejsce w półfinale. Wczoraj odpadły gospodynie po, zgodnie z przewidywaniami, porażce z Hiszpankami 0-2. Niektórzy pytali, dlaczego tylko dwie bramki dla żeńskiej Furia Rocha. Może przez dwa niewykorzystane rzuty karne, ale i tak emocji nie brakowało. Również u sprawozdawców europejskich stacji radiowych. Gloria Pina de Mate! Golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo! Wow, that is absolutely sensational! Goal! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi! Mall of Pina! Gloria Pina! Claudia Pina! Claudia Pina! Gloria Pina! Claudia Pina! Ein phänomenal Abschluss! 2-0 für Spanien! 2-0 für Spanien tegen Zwitserland! España 2! Suiza 0! Spain 2, Switzerland 0! Nie dziwi zatem radość hiszpańskich kibiców. Pierwszą bramkę zdobyła zawodniczka Realu Madryt Atena del Castillo, a w wyniku stanowiła koleżanka klubowa Ewy Pajor, Claudia Pina, która tak tutaj była głośno skandowana przez sprawozdawców. Zawodniczką meczu jednak została Aitana Bonmati, która w rozmowach pomeczowych bardzo komplementowała Szwajcarki. Nie spodziewałyśmy się niczego innego. Ostatecznie to ćwierćfinał, do tego u siebie, jako gospodynie, z całym wsparciem kibiców. A prawda jest taka, że Szwajcaria, jak mówiłyśmy wczoraj, rozegrała świetny turniej. Myślę, że to bardzo poważna i bardzo konkurencyjna drużyna, naprawdę intensywna w grze, a swoim niskim ustawieniem, niskim blokiem utrudniały nam zadanie i nie pozwoliły grać pod sam kosz, tak jak zwykle. Ale ostatecznie myślę, że musimy wyciągnąć pozytywne wnioski, ponieważ jesteśmy w półfinale, a celem od teraz jest faza pucharowa, a żaden mecz nie będzie łatwy. Hiszpanki o finał zagrają z Niemkami lub Francuzkami, a ten ćwierćfinał numer 4 o 21 w Bazylei. Przypomnę, w drugiej parze półfinałowej zagrają Angielki z Włoszkami, a obszerne podsumowania fazy ćwierćfinałowej żeńskiego Euro w jutrzejszej trzeciej stronie medalu chwilę po 17. Zapraszam i do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz. Studio Euro 2025 w Trójce. A my wracamy do tygodnika muzycznego. Najlepiej szło nam na Euro z Danią. No tak, to był mecz o honor i faktycznie dziewczyny wyszły z twarzą z niego. No to w muzyce też nam bardzo dobrze idzie z Danią, tyle że bez walki. Sophie Berch i Antonina Nowacka, pierwsza z Kopenhagi, druga z Warszawy. W tym tygodniu ukazała się ich kolejna wspólna płyta Here I At i z niej utwór Heart of a Waterfall. Thank you. Sophie Birch i Antonina Nowacka. Heart of a Waterfall, Here I Am. To jest ta jedna z ciekawszych płyt w tym roku, zresztą bardzo gorąco komentowanych też za granicą. I no, płyt nie z tego, z kategorii muzyki, nie z tego świata, o której wspominałem na samym wstępie. Na nieco podobnym gruncie muzycznym spotkały się Rashika Nayar i Nina Keith, które również wydały w tym tygodniu swoją płytę wspólną, Dizzy Nee Blood, pod tym szyldem i pod tym tytułem. I na koniec tej godziny My Flickering Gift to You z tej właśnie płyty, jeszcze z udziałem Japonki Tujiko Noriko. Ogłoszenie społeczne. Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać.